अबू कुरैब ने कहा, हमें अबू मुआविया ने इसी सनद के साथ यही हदीस बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5879।